hice un golpe. Bihar, arratsaldeko seietan, Bilbon, giza eskubideak, konponbidea, bakea, lelopean, burutuko den manifestazioan, manifestazio isilean, parte hartzeko deia, luzatzeko asmoz. Euskal Herrian, hainbat urrats, egiten ari gara, giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen alde. Eta kristo jendeza dago hemen, zenideok tartu gara hemen batera, manifan korte hartzeko, eta kristo jendeza dago. Gelditzeko momentua dela esateko, ez dago lehenengo eskubiderik azkenean herri honek, bakean lortzeko aukera sendo bat daukanean, inondik inora eta inor etortzeko, bake nahi hori ondoratu nahian, eta nik uste dut azken finean hor daukala esan nahi sakona gaurko mobilizazio honek, ez? Herri oso batek esaten du, herri izaera batetik eta herri interesetik, bakea erdietzi behar dugula, eta ez dutela inondik ere lortuko bakea lortzeko aukera hau inondik ere arruinatzea. Nire ustez inflexio puntu bat bada, eta gainera uste dut badela berpistu egingo direlako sentimendu asko orain arte, norberak bizi zituenak bererara, baina azken batean oso baldintzatuta geunden guztiok, gure jokabide parrokiano eta partidisten gatik, eta zentzorretan gure joera orokorrean gizarte bezala beti izan da batzu bestei trastea botatzekoa, eta pixkat etengabeko eta nere ustez hau honek suposatzen du inflexio puntu bat. Orain, errealistak ere izan behar gara, ez da ezer benetan aldatu, honelako gertaera batek ez ditu aurreko urteko historia guztiak eta jokamoldeak eta kultura politiko desberdin horiek aldatzen, eta aurrean dagoen erronka itzela.